cieriņa gabali. Janīt svieda Pēteram ar cieriņa gabali. Janīt ēda, Janīt dzēra, garas lūpas staipīdams, lai drusciņas nenokrita, lai Pēteris netabu, lai drusciņas nenokrita, lai Pēteris netabu. Janīšam vīzes pinu, Janīšam auklas vīm, lai Pēteris vazājās basajāmi kājiņā, lai Pēteris vazājās basajāmi kājiņā. Bērni, Jānim bēri kumeliņi, Pēterim nabagam, cipcens mājas pārvaldī. Pēterim nabagam, cipcens mājas pārvaldī. Bagātami, Jānīšami, zelta mūžu piedzīvo, skopajam Pēteram, tu, kas viņam nogani, skopajam Pēteram, tu, kas viņam nogani. Jāņa tēva garilini, zelta pogas galiņā, Pēter tēva īsilini, vara pogas galiņā. Pēter tēva īsilini, vara pogas galiņā. Ai, Jānīti, ziedainīti, Pēterīti, pušķainī. Jānīti ziedus izkaisīja, Pēterīti salasī. Jānīti ziedus izkaisīja, Pēterīti salasī. Rītu pat Pēterīts ar Jānīti tiesāsies. Jāņa bērni nobradājuši Pēterami ziedu pļavu. Jāņa bērni nobradājuši Pēterami.